Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Slavēts Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, labdien visiem tiem, kuri jau ir kādu laiku atpakaļ modušies, bet pareizāk sakot laikam labrīt visiem, un šajā rītā parunāsim par skano Siguldas studijas, bet es šeit neesmu vienīgā. Labrīt, tā jā. Un labrīt klausītāji. Labi, ka Siguldas, tu pārņem stafeti. Siguldas Radio Marija brīvprātīgo grupiņa ir plašākā sastāvā. Mēs pa vienam nenākam gandrīz uz studiju. Bet tā ir labāk. Nu, tādā vienotībā spēks ir. Mums patīk, jā, kopā nākt, kopā runāt, kopā lūgties, kopā svinēt un visu darīt kopā. Jā, un... Šajā rītā būs tāds neliels atskats uz aizgājušo gadu, tie skaistākie mirkļi vai skaistākie brīži, ko mēs esam piedzīvojuši šeit, tie konkrēti, kas esam šeit Siguldas studijā, bet Radio Marija klausītāji, ja tu vēlies arī, tu vari iesaistīties šī ētera veidošanā, un tad es nosaukšu tāluruņa numurus, kuru tu varēsi zvanīt. Tālruņu numurs ir 67969131, tātad vēlreiz 67969131, nu ja ļoti negribā zvanīt, tad arī varat rakstīt 26677272. Un, kas klausītājam jāraksta? Klausītājam, par to mēs, varbūt klausītājs arī sapratīs, klausoties mūsu sarunu, bet tas skaistākais mirklis varbūt ir kāda filma, kas tev ir palikusi atmiņā, ko tu esi redzējis šajā gadā, 2024. Gadā, vai kāda izrāde, kas tev ir uzrunājusi, vai ir kāda dziesma, kas tev ļoti patīk, varbūt kāda dziesma, konkrēti dziesmas vārdi, vai arī kāda laba grāmata, kāda laba doma ir izlasīt un ar kuru tu vēlies tad padalīties ar pārējiem Radio Marija Latvija klausītājiem. Šorīt brīva improvizācija. Mēs jums piepalīdzēsim, bet klausītāji mēs gaidam arī uz tavu iesaistīšanos. Bet kas ir varbūt šodien sanākuši tā? Jā, es tieši gribēju teikt. Zinu. Mums tomēr jāzina, ko jūs dzirdēsiet šajā ēterā. Tātad ēterā esmu es Aija. Gatis. Ja. Baiba, es teiktu tomēr labrīt, jo ir tik daudz brīvdienu bijis, ka nu, diena galīgi nav vēl nekāda sākusies. Mums te lejā ir kafijas automāts, aizēja kafiju uzvārdu. Studijā nedrīkstot nest. Nedrīkst gan, jā. Kas tad vēl mums vēl? Aigars. Un? Jā, Harijs, labrīt. Labrīt tad visiem. Nu, tātad, klausītāji, noteikti esat ievērojuši jau šajā gadā, kopš Siguldas Radio Marija studija ir sākusi savu darbu, savu darbošanos. Šie cilvēki, kas mēs šorīt esam, mēs regulāri satiekamies ar tevi, klausītāji, Radio Ētera Viļņos, lai lūgtos kopā ar Vesperes Rožu kroni pārsvarā. Trešdienas vakaros un piekdienas vakaros. Jā, piekdienās tu esi kopā ar Ritu, mūsu Siguldas brīvprātīgo. Ritu un ko vai trešdienās ko un Gatis. un katrā ziņā šis gads varbūt ir iezīmējies ar šo pavērsienu, jeb tādu šo notikumu, ka Siguldā ir uzsākusies šī studijas darbība un cilvēki, kas līdz ar to ir spējuši iesaistīties un būt tādā vienotībā ar tevi, klausītāji, lai visi kopā būtu vienoti lūkšanā un vienoti savās cerībās un ticībā. Un mēs arī tagad šajā gada noslēgumā sēžot šeit ar tādu cerību, skatoties uz nākamo gadu, protams, cerot uz to skaistāko, labāko un ticot, ka tas viss būs, ka piepildīsies tās mūsu cerības. Nevelti šis gads ir cerību, gads sācies, ko pāvests ir izsludinājis jubilejas gads, tikko arī priesteri katehēzē pirms mirkļa varēja dzirdēt par šo notikumu. Jā, bīskaps Andris Kravels stāstīja par jubilejas gadu. Bet mēs šajā mirklī nedaudz arī atskatīsimies uz to, kā pagāja šis gads, kas mūs ir iedvesmojis, kas mūs ir licis par padomāt par kaut ko vai iesaistījis. Bet man pirmais jautājums. Gati tev. Es sevi nereiķināšu. Baiba tev, Aigara. Harī pēc brīža mums arī pievienosies Vineta. Nu, kā tad jūs jūtaties? Radio, kā jūs jūtaties, kā Radio Marija Latvija brīvprātīgie? Nu, tagad liekas, ir īstais ir brīdis būt atklāti. Jā, man vienmēr tā kā gribējās piedalīties šajā pasākumā, bet jābrauc uz Rīgu, un tas paņem šausmīgi daudz laika, tāpēc es esmu ļoti pateicīga Dievam, kas ieguldā mums pašiem savu studiju, tiešām tā ekskluzīvi. Nu, ir, mums šeit ir ekskluzīvi. Jā. Jā, tā, jā, man patīk šeit būt, tas ir tā dabīga vieta, kur atrasties. Bet tieši kas patīk? Vai tu vari tā atbildēt sev šo jautājumu? Nu, man patīk, ka mēs tādā bariņā sanākam, mums ir tāda savu tā kā kalpotāja grupa, tad gandrīz vai tāda nu, kopiena. Jā, ģimene. Nu, ģimene, jā, tas terminoloģijas jautājums. Nu, patīk, jo cilvēks ir tāda sociāla būtne, un es arī man patīk kaut kur piederēt, un šī ir ļoti laba vieta, kur piederēt. Nu, tad vīri, Harī vai Aigara, kurš tad? Jā, arī man līdzīgi kā Baibai, ar, kā saka, ar vienu atsevišķu laikā, es domāju, ka tas varētu būt labi un piedalīties Radio Marija darbā. Un arī šī studija netap vienā dienā, te ir, es gribētu izteikt, lielu paldies Radio Marija komandai, bet arī mūsu prāvestam Rihardam, iepriekšējam prāvestam Rihardam, kas ir devis praktiski ieguldījumu, lai tā telpa tika izbūvēt tādu, kādu viņa ir. Un tā darbošanās, gan pieticīgā darbošanās, kas līdz šim ir bijusi, ir saistībā, kad arī ja kalpo draudzē, un vienmēr tā doma bijusi, ja es, teiksim, lūdzos, viena lieta, ka es lūdzos tā kā sev un tā, bet visu laiku ir tas aicinājums, ka, ja es ko daru, ka tam būtu arī kaut kāda jēga priekš citiem, un arī tādā gaismā esmu darbojas draudzē līdz šim, un arī radījām arī, kad mēs lūdzamies to pašu rožkroni, ik pa brīdim iedomājoties, kad mēs lūdzam to pašu, ko mēs darām mājās, bet ka tas skan faktiski pa visu Latviju un faktiski pa visu pasauli tiem, kas pievienojās internetā. Tā ka tā ir liela svētība un liela pateicība par to. No Aigara. Nu, mana pieredze te ir vismazākā no visiem, tā varētu teikt, bet mazajiem soļiem es arī tā kā mēģinu ienākt ģimenē, gata vārdiem sakot. Jā, kaut kā viss notiek dabīgi un mīļi un tiešām tā ir ģimeniski, tāpēc arī nu, sajūta nav nekāda satraukuma un nekāda baigais stresa, tāpēc tas īstenībā un arī spēks kopībā, tā lūkšana ir kopībā, un tad, man liekas, tam visam ir tāds lielāks un jaudīgāks spēks, un arī izskan plašāk, un var tikai pievienoties gan Baibai, gan Harijam, ka ir forši te būt. Jā. Un Gati. Man jau tā grūtāk pastāstīt, tā, ka es jau, man neuzsākās šī sezona kā pirmā kā sākums, tāpēc būšana radio tā jau ir kļūsi par tādu neatņemamu nu, dzīves sastāvdaļu, ikdienas daļu, jo vadīt lūkšanas vakarā nav vienīgais kalpojums radio. Praktiski gandrīz katru dienu sanāk kaut ko darīt, vai nu gatavojot playlistes, vai gatavojoties raidījumiem. Vai arī translējot svētās mīzes. Vadot raidījumus, ierakstot montējot un tā tālāk. Un glābjot situāciju, kad tas ir nepieciešams. Un, un palīdzot apgūt vai no jauniem brīvprātīgiem vēršot uzmanību uz kaut kādām citām nepilnībām. Jā. Tāpēc tā ikdiena lielā mērā ir nemitīgā tādā piesaistē pie radio un radio cilvēkiem un arī pie tevis klausītāji un reizēm, protams, pārņem tādas pārdomas vai tas tiek saklausīts vai tas raidījums droši vien kā tādā radio ikdiena pārdomāt, vai šis raidījums ir aktuāls vai tas ir svarīgs tev, vai tu viņu klausies, un tas tev kaut ko dod tavai garīgai dzīvei. Un šādi paši jautājumi arī pārņem brīžiem mani vadot kādu raidījumu un pārdomājot, cik tas ir aktuāli un svarīgi. Bet tā sajūta, ja runā par sajūtām, ja nebūtu labas, teiksim, vai patīkamas sajūtas, grūti pateikt vai atrastos. Protams, manā sajūta ir dalīta. Viens ir būt kopā ar radio un kalpot tieši kā radio, otrs būt kā atbalstam, kā cilvēkam, kas ar kuru kopā es esmu iesaistīts radio. Es nezinu, vai ja aietu nebūtu radio, cik daudz es būtu iesaistīts. Noteikti tik daudz es nebūtu iesaistīts. Jā, bet man jāsaka, ka es jau tevi uzskatu par tādu cilvēku, kurš jau pieder jau radio komandai, bet patiesībā par tām lietām, ko tu stāstīji par šiem raidījumu, par šiem veidotajiem raidījumiem un kur arī pārējie brīvprātīgie iegulda savus spēkus, tad, protams, šī atgrieziniskā saite ir nepieciešama un ik pa brītiņam kāds raidījumu vadītājs uzdod šo jautājumu, vai manus raidījumus klausās, vai kādam tas ir nepieciešams, vai tas ir vajadzīgs, un tad es gribēšu, aicinu tevi radio klausītāji, tad teikt šodien, tad varbūt arī šos paldies vārdus radio Marija Latvija brīvprātīgajiem, tie, kuri ir iesaistīti ēterā, bet, protams, ir arī šie ētera brīvprātīgie, kas liek arhīvu, kas veido playlistes, kas palīdz ar tehniskām lietām. Mūsu ir pietiekami daudz, šī mūsu komanda ir liela, un bez viņiem mēs noteikti arī neskanātu. Nu, izklausās tā nedaudz skumji šobrīd. Kāpēc? Tāds pārdomas man tāds ies, bet varbūt pārējiem pie kaut kādā priecīgāka. Pateicībai ir jābūt. Jā. Pateiksimies šim gadam par tām iespējām, kuras mums tika dotas un kādas viņas tika dot, kas mūs iedvesmoja, kas mūs iepriecināja, kas padarīja mūsu dzīvi skaistāku varbūt. Jā, un pirms muzikālās pauzes mēs ejam, tad tu izvēlies, kuru dziesmu tu pirmo apskaņosi, kura tad tā būs? Tavējā? Nu, kāpēc tu izvēlējies šo dziesmu? Jā, šī dziesma, es pat īsti nevaru pateikt, kas tā ir pa valodu. Manuprāt, ebreju valodā, bet tas ir Dieva slavinājums, un tas ir... Kā tu zini, par ko ir dziesma? Par Dievu varenību, par to, ka viņš ir varens kungs. Ir angliski subtitri. Paldies, Baiva! Jā, un, bet šī dziesma ir referents no kādas tādas garākas, ja, ir tie, un nu, man kaut kā ļoti uzrunāja, un tādēļ, lai skan, bet rādījām arī Latviju klausītāji, tad kā jau Gats teica, lai skan priecīgas ziņas un priecīgas pārdomas pēc tam, tad varbūt sākam ar redzētāko filmu, nevis redzētāko, bet to filmu, kas mani ir uzrunāju šogad, vai nu skatoties televīzijā, vai ir iespēja būt kinoteātrī, tad pastāstīt, kā dēļ? Tā tad 2024. gada kategorija filmas. Jā. Bet iedvesmojošākā filma pēc muzikālās pēc pauzes. Pauzes klausītāji mēs... to arī rakstīja un sūti, kāda filma tevi iedvesmoja un uzrunā. Jā, un es nosaukšu tāluriņa numuru 67969131. Vari rakstīt īziņā 266-77-272. Tad lai skan dziesma un tad... Dziesma Jahve. Jo klausītāji, mēs esam atpakaļ studijā, tu klausies raidījumu Parunāsim paru, un šajā reizē tiešraide notiek tiešsaisti, un tādēļ arī tu vari klausītāji iesaistīties rakstot uz numuru 266-77-272. Jā, un mēs transferējam no Siguldas. Jā, un tikko klausījāmies Aijas izvēlēto dziesmu gada noslēgumam. Jā, tas ir tāds mans topas. Jā, un tā kā mēs nolēmām, ka šajā dienā varētu runāt par tādiem notikumiem, kas mūs ietekmējuši pagājušajā 24. Gadā, tad kā pirmo kategoriju izvēlējāmies parunāt par filmām, tā ir aktuāla mūsdienu tāda... Mēs daudz skatāmies filmus. Jā, daudz, bet mums ir klausītājs. Jā, bet mums, es vēl pateikšu, radio klausītāji mums ir pievienojusies. Vēl viena radio arī brīvprātīgā no Siguldas, tā ir Vineta. Labrīt. Labrīt. Vineta, kas koreģē arī pulti un visu te darbojās trešdienas vakaros. Jā, viņa kā... ir šefs jā. Šeit. Jā, un kādreiz viss sajauc, tātad šefam gadās nokļūdīties, bet viņš mācās un gan jau būs labi. Labi, mums ir kāds zvans tad. Jā, lūdzu. Vaitam slavēts, Jāskri. Mūžīgi mūžos slavēts. Nu, pirmais, es gribēju jums izteikt ļoti lielu pateicību jums, ka jūs esat, ka jūs darbojaties brīvprātīgi Radio Marija. Jo es tikai apmēram nojaušu, kā tik daudz jums nākās savu laiku ziedot, atvojot to dažreiz no savām ģimenēm, tāpēc esmu ļoti pateicīgs. Un ceru, ka es tāds neesmu viens. Nu, par filmu. Man ļoti patīk filmas. Tās man, nu, tā. Tā ļoti liela aizraušanās. Bet, ja ir filma, ko es šogad esmu redzējis, tad es arī ieteiktu arī pāriem noskatīties. Tā ir krieva komēdija. Filma saucās Monach i Bess. Es esmu kādreiz redzējis šo virsrakstu. Jā, starp citu. Mūks un jaunais gars. Tikai šeit ir viena ļoti interesanta nianse. Redziet, kas pats ir saskājies ar šo lietu, par ko jau zvēstu filmas nosaukums. Tad man pirmā filmas daļa bija nu, ļoti smieklīga, bet no otrā filmas daļā man tomēr smiekli vairāk nenāca. Un kāpēc to jūs paši noskatīsiet un tad jūs sapratīsiet? Jā, pēc tādas traģikomēdijas gandrīz vai? Nu, gluži, bet nē, bet nu jā, tu pašiem jānoskatās. Labi, jā. Un kas mums piezvanīja, ja varat stāt? Gints no Burtnieku novada. Labi, paldies jums. Paldies, Ginti, jā, un mums arī ir īziņā atsūtīt, kā iespaidīgākā animācijas filma šogad bija Straume, un šķiet, mums ka Vinetai ir arī ko piebilst. Ir ko piebilst, jā. Es pati neesmu redzējusi. Jā, protams, es iesaku šo filmu noskatīties. Filma ir, man sākumā teica, nu, ko tu ej uz tādu animācijas filmu, tā tad bērniem, jā? Nu, es neteiktu, ka viņi ir tīri bērniem. Bērni, protams, var uz viņu iet, un viņi šajā filmā saskatīs ko citu, un citas vērtības droši vien, un mēs kā pieaugšie tur redzēsim ko citu. Tā ir noskaņu filma, es teiktu, emociju filma, kāds varbūt raudā šajā filmā, sevišķi tie, kas ir kaķu mīļi, jā, jo galvenais varons tomēr ir kaķis, kaķis ir viens, bet pēc tam, kad sākās plūdi un šī Straume, tad viņš iegūst sev draugus, un šeit ir tāda vērtība kā draudzība, un tur var saskatīt ko, dažādas nianses, ko tas nozīmē, ja tev ir draugs, un ko tas nozīmē, ka tu esi viens. Nu, tur ir dažādas nianses, arī dzīvības un nāves jautājumu tur var atrast. Un jāsaka, ka šī filma, man liekas, nevienu neatstās vienaldzīgu. Noteikti aizejiet, ja neesat bijuši, aizvedat savus bērnus, redzat, ko viņi tur saskata. Baiba, tu arī redzēji šo filmu? Jā, tā ir, laikam, pati skaistākā filma. Viņa ir tiešām ļoti, tur var atrast daudz slāņus un līmeņus tajā jēgai un tajā notikumiem, bet viņa ir arī ļoti skaista filma. Jā, mums arī meita, viena no meitēm, meitām šo filmu redzēja, un tā kā mums mājās ir kaķis arī melnā krāsā, kā šeit Straume ar tādām pašām acīm, tad tas ir iemesls, kāpēc es neesmu noskatījusies. Bet aizēja, tā ir bet, mēs plūstam pa Radio Marija Viļņu Straumi kopā draudzībā visi šeit tā, kam mēs piedzīvām. Te. Un tu vēl brīnies, Ai, kāpēc es skatos mājās anime? Re, ka daudzi skatās multiplikācijas, nu, animācijas filmas, tas nav tikai tā, ka es mājās būtu no pieaugušajiem, kas skatās. Es tikai gribēju pateikt, ka arī mūsu meitai bija jāraud šo filmu skatoties. Nu, tad, ko vēl kurš ir redzējis? Aigar, tev bija labs komentārs, pirms mēs gājām ēterā. Jā, īstenībā ir tā, ka es tā padomāju, ka dzīve ir tik dinamiska, ka īstenībā mēs atceramies vairāk tās pēdējās filmas, ko mēs esam redzējuši, un gada sākuma filmas, nu, ja mēs neesam tādi īsti pamatīgi filmu fani un cienītāji līdz ausīm iekšā, tad mēs neatceramies, un līdz ar to es varu tikai padalīties, ka tiešām pateicība Latvijas televīzijai, viņi citreiz piekdienas vakaros rāda tiešām klasiku un ļoti labas filmas arī, kas ir festivālos nominētas un PLTV 7. PLTV 7, jā. Un pēdējā bija filma Jaukā dzīve. Jauka, vai perfect, jaukās dienas. Perfect jaukās, days, jā, jaukās dienas. Perfect life. Perfect days, jā. Un tā ir atkal drusku savādāk, kā iepriekš minētā animācija filma. Par, tur vairāk ir pamats stāsts par tādu prieka atrašanu ļoti ikdienišķās lietās par Japānas galvaspilsētas Tokijas tolešu tīrītāju, kura dzīve jā, paiet vienkārši, jā. Vēl ir redzējuši. Nu, ikdienas rutīnā, tā teikt, bet tu var atrast tajā prieku un laimi. Jā. Mums ir klausītājs. Lai slavēt šeit Kristu. Mūžīgi mūžos slavēt. Es gribēju pateikt, mana mīļākā filma sāksi pa Grimšu. Pagājušo nedēļu klausu. Kādēļ? Tādēļ, kad nu, vienkārši pagājušo nedēļu klausījos no skolas, tie bērni tur runāja tā, viņi tur ziemestāvkiem apciet, kāda filma viņa mīļākā. Nu, viņa teica, viens pats mājās. Es tam viņš teica, ka Grimš ir ļoti slikts, bet es ziemestāvko ģimnīcu nolēmām nocīties. Tā mazo bērniņu, to Grinču, viņš pirmā tika atstums, viņš aizgāja kalnos, viņa sirds pārvērtas pilnīgā ledu, bet pārējais tā mazā mīnā mītiņa ar savu mīlestību, viņa atkausēja to sasādēto ledu sirdi, un viņa sirds sāka pukstēt. Un tas vienkārši tas aizkustināja, ka jebkuru jaunumu, jebkuru sasādēto sirdi, kas ir, kurai sirdī piedošana pa izteiciem, kurai sirdī daudz pāri darīt, izkausēt tikai un vienīgi ar mīlestību. Tas ļoti man aizskanēja, tāpēc, ka pat tas Grinč, kas bija ļoti jauns, tas viss, kurš visus ienīda, viņš palika dzīvi, un viņš sāka mīlēt tevi un visus apkārtējies. Jā. Paldies jums par iesaisti un dalīšanos. Harī, tev. Jā, turpinot ar Taigaru iesākto par to, kad gadu laikā mēs redzam varbūt vairākas filmas un atceramies tās, kas pēdējās, bet es gribētu minēt tādu, kas vijās cauri vairākām sezonām, un tā filma ir Chosen, izvēlētais. Tas ir TV ekranizējums, evaņģēlija ekranizējums par Jēzus dzīvi. Un to viegli ir atrast internetā. Es atceros sākumā, nebija tik viegli, tik prasīts dažādas reģistrācijas un iepriekšējās samaksas, kur tagad ir faktiski ieeja Google un ieraksts Chosen, un tev ir faktiski pieeja filmai, vienīgais vajag reģistrēties. Tur, un arī jārunā par to iepriekšējām barjerām, kas filmai bija, kur bija, teiksim, iepriekšējais samaksas, tagad tas viss ir pa brīvu, bet ir poga, kur var ziedot joprojām. Un interesanti, ka filmas beigās tur iet kāds 10-15 minūtes saraksts ar cilvēkiem, es tā ticu, kas ir dziedojuši. Un tas ir tik liels saraksts, var cilvēt, tas ir uzrunāts. Šī filma ir uzrunājusi tik daudz, ka droši vien sākumā varbūt bija tāda bariera, un pēc tam tas izplūda. Bet par pašu filmu, protams, es nepastāstīšu par saturu, un tas ir, pamatā, ir evaņģēlija stāsts. Nu, saturu bet... var izlasīt evaņģēlijā, es saprotu. Jā, droši vien. Bet šeit ir interesanti, kad mēs lasām evaņģēliju, mēs katrs varbūt uzburam to ainu, varbūt vienādu vai otrādu vai trešādu, bet šeit ir tā kā parādīt no vienkārši tā laika notikumiem. Un interesanti, ka nevis tajā skatā, kā evaņģēlijs raksta, bet bieži vien tās epizodes sākās pavisam no cita redzesloka, vai nekā, kas notiek sabiedrībā, par ko cilvēki domā un tā tālāk. Un tad beigās kulminācija katra epizode ir, kur nu, attiecīgi nu, Jēzus ir liecina. Jā, to es neņemos pārstāstīt, bet ļoti iesaku šo filmu skatīties. Un tagad jau ir 5. sezona. Un cik es saprotu, meitas, kad jau gatavojas nākamā sezona, katrā sezonā ir kāds 8 filmas. Jā, es kopā ar Harī skatījos šo filmu, es tikai gribēju piebilst, ka filma ir angliski, un arī subtitrus nevar izvēlēties latviski noteikti, nē, jā, kādā citā valodā vēl, bet var arī angliski uzlikt, jo cilvēki... Nu, tie, kas runā, viņi drusiņi runā varbūt arī dialektā, bet ir arī, nu, dažās vietās ļoti skaidri saprotams, bet var arī mācīties angļu valodu. Tā kā mēs, ja tie, kas ir lasījuši un zina evaņģēliju notikumus, tad apjaust var. Jā, tad, nu, sekot līdzi nav grūti un var apjaust un var arī pamācīties. Gati tev. Pirms manis es vienkārši piesaistīju vārdu par to, ka nu tik daudz dinamismas liels, daudz filmu neatcerās, vairāk pēdējo tikai labi atcerās. Tas man tā lika aizdomāties, nu jā, tas ir līdzīgi kā ar sprediķiem, vai ne? Ļoti dinamiski un daudz iziet ārā no svētās misas, par ko bija sprediķis, vairāk jau neatcerās, nemaz pārāk daudz informācijas. Bet mēs Baibu vēl nedzirdējām. Jā, Baibu. Man palika atmiņā tā filma par dziesmu svētkiem tauta, kas dzied, ja? Man liekas, ka ļoti vērtīgs stāsts, ļoti slikta filma. Man bija pilnīgi žēl, man liekas, tik foršs stāsts, un nav jau tik traki, bet foršs mēs noskatījāmies, un tad mēs visu kaut kādu informāciju atradām par tiem cilvēkiem, kas ir izveidojuši to visu kustību, un tā tiešām personībām, kuras mēs nepazīstam, mēs jau vairāk pazīstam tās zvaigznes, tos māksliniekus, tur dzēniekus un mūziķus, bet tieši tie mecenāti, kas ir sabiedrība, aktīvie darbinieki, kas to darīja, un cik lielu darbu viņi ieguldē, tas tāds. Tā kā nav, nu, kā mākslinieciskā vērtība, tur tādu beigu apšaubām, bet stāsts ļoti vērtīgs. Jā, tas arī man vēl ir jāredz, bet es tad pievienošos Harijam un Vinetai. Es arī šogad sāku skatīties šos izredzētos, jā, un man ļoti uzrunāja, un kad es skatījos kādu sēriju, es viņu kādā vietā apstādināju, un tad ņēmu rokā evaņģēliju un lasīju, jo es esmu tīri tāds cilvēks, kuram vajag iztēle, vizuāliķis es esmu, un man ļoti palīdzēja tas, ko es redzēju. Es saprotu, tā ir režisora interpretācija, ja? Bet vienalga manī tas aizskāra. Bet mana mīļākā tāda, nu, savā ziņā viena top filma, ko es pārskatos, nu, jau 3 gadus ir, viņa arī nav pieejama latviski, Bērns vārdā Jēzus. Un tā filma ir 2 stundu gara, un es tātad nepateikšu, man liekas, ka viņa ir Itālijā veidota, un filmas stāsta patiesībā par svēto Jāzepu, par svēto ģimeni, to laiku, ko viņi pavadā esot Ēģiptē, un filma beidzās ar to, kad Marija ar Jāzepu atgriežas Nāceretē, ja, un arī režisora interpretācija, bet man kaut kā ļoti šī filma palīdzēja iemīlēt svēto Jāzepu. Izprast šo viņa tēvišķību, un kad viņš bija kopā, ja, ar Mariju, ar Jēzu. Tā kā ik pa brītiņam pārskatos un noteikti atkal pārskatīšos. Nu ko, tad, lai mēs tika pieminēts vārds mīlestība. Vai tu gribi? Viņš vienmēr tiek pieminēts. Tā ir galvenā vēsts evaņģēlijā, vai ne? Runājot par filmām, es te padomāju, ka man droši vien grūti arī būtu, es arī no tiem, kas jau, es jau neatceros vairs, ko es pirms tam esmu skatījies, bet pašu pēdējo filmu, ko es vēl aijai pārsūtīju pirms brīža, es itāliski skatījos Il Paradiso per Davvero, patiešām paradīze, tas ir pēc patiesiem notikumiem filma, kur kāds zēns piedzīvoja klīnisko nāvi, viņš bija paradīzē nokļuvis. Un tad cilvēki viņam neticēja, bet viņš stāstīja lietas par viņu tuviniekiem, vēl tādu padalījās. Bija grāmata tāda izdot latviski, ja? Nezinu par grāmatu, bet par grāmatu kategoriju mēs varbūt varētu nākamo. Jā, bet šobrīd tad noklausīsimies Harija izvēlēto dziesmu. Kādai par, šī dziesma, Harija? Tev gan bija ļoti īs komentārs. Jā, tā ir par mīlestības, varbūt praktisko pusi, jo citreiz mēs skatāmies tā jūtas puse, un tad tur ir apgarots un tā tālāk, bet ir daudz, kas, nu, vai tas ir viss, vai un kā mums izpausties, ja mums ir mīlestība, tā kā es domāju, jā, šī dziesma daudz ko, Svētā Pāvila vārdu. Ja es runotu cilvēku un eņģeļu valūdos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kai dordušais varš, un kai skanūšais vorgus, ja man arī būtu pravītošanas dovana, un es zinotu visus noslēpumus, visas zinības īgiltu. Ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kolnus porceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Mīlestība ir labprotīga, mīlestība ir pacītīga, ja nesadzām pie sova. nadūmai ļauna, ja arī pravītošana izgaistu un zinošanas izgaistu, mīlestība aiznieks nikot. Es nebūtu nikas, ja man mīlestības nebūtu, ja visu panas, visu ceru esam pīts. Es nebūtu nikas, ja mīlestības nebūtu, ja visu panas, visu ceru esam pīts. Es nebūtu nikas, ja man mīlestības nebūtu, ja visu panas, visu ceru esam pīts. Es nebūtu nikas, ja mīlestības nebūtu, ja visu panas, visu ceru esam pīts. Cerība, mīlestība, tagad nepalīkšu astreiz. Ticība, cerība, mīlestība, bet nu jam lieloko ir mīlestība. Bet nu jam lieloko ir mīlestība. Radio klausītāji, tu vēl joprojām klausies raidījumu Parunāsim par, un šajā reizē mēs translējamies no Siguldas studijas, un šeit ēterā tad atgādināsim tev, kas tad mēs esam. Sākšu ar apaļo galdu. Baiba. Aigars. Vineta. Harijs. Gatis. Un Aija. Un, protams, ceram uz tavu iesaisti. Paldies visi, kuri jau ir to izdarījuši. Tad tāluruņa numurs īziņām ir 266-77-272, 266-77-272, vai arī tāluruņa zvanam 67-969-131. Jā, man īs pamudinājums, ja kāds mūs klausās ārpus Latvijas robežas, tad uzrakstat mums lūdzu īziņu, lai mēs zinām, cik tālu tad mēs sniedzamies šajā rītā. Vai tikai te pat esam Latvijas robežā? Jā, kādas filmas ārzemēs skatās? Un kādās valodās? Jā, nu ko, nākamā kategorija tam teratam? Nākamā kategorija būs par grāmatām. Jau runājām par filmām, Baiba jau ieminējās jau par grāmatu, tad Baiba, kāda grāmata varbūt īpaši uzrunāja tevi šajā gadā? Man jau ilgāku laiku ir viena mīļākā grāmata, kas ir māsas Faustīnas Kovaļas, kas Dieva žēlsirdība manā dvēselē. Es viņu lēnām lasīju, un tagad viņu šogad izlasīju, un man ir tāda tukšuma sajūta, ka mēģinu meklēt kaut ko līdzīgu, kas tā lēnām lasīsies un mani uzmundrinās un atbalstīs, bet pagaidām es iesāku kaut ko un atmetu, tāpēc es apsveru domu varbūt sākt no sākuma. Tas tā kā svētos raksts, kad reiz kaut ko no jauna atkalā. Nu kaut kā jā, līdzīgi. Nu jā. Nu tad... Vai tiešām mums tik ātri beigsies šī kategorija? Ne, beigsies. Es lasu nepārtraukt, bet šī man mīļākā lasām vēl, jo viņa ir tāda laba, tā kā tāda dienišķā maize. Nu, tad arī Aigar Vineta. Es varētu, tad man ir grāmata, kuras nosaukuma, diemžēl, man ir jāpaskatās mājās, kā viņš saucās. Bet interesanti ir, ka es šo grāmatu saņēmu vienkārši baznīcā, kur ir nolikts dažādu literatūru paņemšanai līdz, un es viņu izvēlējos ne tāpēc, ka es viņu, teiksim, speciāli skatījos, paņēmu un sāku lasīt. Un tā ir Franča Mulka grāmata par par, un, un tādas atklāsums interesants, ka nāk ka, par to, kas, kas ir cilvēks, par to, ka cilvēks ir gan, gan miesa, gan dvēseli, gan, gan gars, gan, gan arī tādas lietas, kā, kā kad dvēselē piemīt prātu un, un gribas spējas, un, un kā mīlestība faktiski ir gribas akts, un tas ir interesanti, kad, protams, tie, kas to zina, tas varbūt ir ikdiena, bet, un kā iepriekš teica, kad mīlestība saistās bieži vien ar tā kā jūtām un tā tālāk, bet tā ir gribas akts, kad es to izvēlos, un es to, to, to sekoju. Un arī aprakstīt par Dievu trīsvienību un, un arī līdzībās, jo to nevar. Un, un tas ir, bet, bet fakts kā tāds, ka stāvēja grāmata, par kuru es nezināju, es viņu saņēmu, es izlasīju tik daudz atklāsmes. Un faktiski domāju, ka tie, kaut kādā veidā, kādā brīdī jāmēģina ar to dalīties. Un viens veids ir, protams, dot citiem to lasīt, vai arī kaut kādu jā. Citā veidā. Radio klausītāji, tad tāluruņa numurs īziņām. Mēs tiešām gaidām arī tavu īziņu, tas ir 266-77-272, vai arī zvans 67-969-131. Vai no tā būtu atkarīgs, kādu grāmatu ēterā lasīs? Šis tas jau ir padoma. Mums ir klausītāji zvans, lūdzu. Nu, labu, slavēt Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts, Valentīns. Nu, es neko jaunāku neko jums nepastāstīšu, es ļoti, ļoti pateicos par jūsu visiem raidījumiem un jums pateicis par visiem, kas jūs tur esat un visiem Siguldas grupai un, un visiem brīvprātīgajiem un, un sirsnīgi, sirsnīgi paldies, lai jums viss labi veicās un, un viss izdodās, jo man jau pietiek ar grāmatin mieram tuvu un, un katoļu kalendāru. Man vairāk, un radio Marija, man vairāk nav laika, lai kaut ko lasītu, atkal nemaz. Tas laikam labi. Nu, tad es jums vēlu visas bēdas, visas kaites vecam gadam līdzi dodiet. Jaunā gadā tikai laimi dzīves, prieku sirds, lai rod. Nu, nu, tad dzīvojat tā, lai nezūd laimes bēdas un esiet stipri. Jāuzvar, kad bēdas, lai jums veselība, veselība, Dieva svētība un, un pateicība visiem, visiem, kas ziedo par Latviju, par Radio Marija, visiem ziedotājiem. Es jau lūdzos tikai par jums un par ziedotājiem un par visu un, un ziedoju. Un, un viss, un ko es vairāk meža malā, neko vairāk. Paldies, paldies Valentīna. Jā, un klausos jūs, saka, paldies, ka jūs tādi esat, lai jums veselība, veselība un lai visu, visu, visu to labāko. Jā. Viss jaunā gadā. Paldies tev par zvanu. Paldies liels, jā. Un mieram tuvi ir laba izvēle lasīt katru dienu. Jā, pilnīgi pievienojos. Nu, tad turpinam šo apli. Vineta? Nu, man ir jāsaka tā, te sev pašai tādu novēlējumu jaunā gadā vairāk lasīt, ja? Jo man tāpat kā mūsu klausītājai jāsaka, ka man neiznāk daudz laika, un tais brīžos, kad es atsēžos, es jau ilgstoši vienu grāmatu lasu, un tais paspēju izlasīt kāds 2-3 lapus, un man jāmet nost, un atkal ir kaut kur jāskrien. Grāmata, patreiz, ko es lasu, es, nu, tieši tāpat kā Harijs, mums ļoti grūti abiem patreiz iet ar nosaukumiem, ja? Bet viņa ir par cilvēku, kurš sākumā grib kļūt pa priesteri, viņš jūt aicinājumu sevī, un viņš aiziet uz vienu baznīcu parunāt ar priesteri vienu, ka viņš gribētu tā kā mācīties par to, un, un tas iesaka, nu, ka viņam drusciņi ir jāapdomā vēl un, un jāpagaida, ja? Un jānāk, protams, uz baznīcu regulāri un tā, un, un tomēr jāpadomā par savu izvēli. Nu, un tad viņš arī domā un izvēlas tomēr, kad laicīgā dzīve viņam ir vairāk vajadzīga, jā. Viņš neveiksmīgi aprecās un, un visu laiku tomēr atgriežās pie tās baznīcas un pie tās priesterības. Un tagad es esmu nonākusi līdz vietai, kur viņš tomēr ies mācīties par priesteri. Tā kā, vairāk lasīt. Jā, mums ir vēl kāds, Aigar, tad būs tava kārta. Jā, lūdzu. Lai ir slavēts, es skrītu mūžīgi mūžos slavēts. Es gribu jūs stāstīt anekdoti un notikumu, kas ar mani notika Ziemassvētkos. Jā, lūdzu. Es dzīvoju laukos, esmu, kā saka, sieviete gados, diktere, tu esi baznīciņa, tiek uz baznīciņu, bet Marija, man ir glābiņš mājās, es lūdzos vienmēr. Un es tagad sarunāju mazmētam, man jāizvada 24. uz vigīļies misi uz baznīciņu. Ir piegāja pie grēku sūdzesi, varu savu ko dikti apmierinātāji, tagad ejam ārā, jāpaņem oblātis. Mēs piegāja pie oblātiem, ir mazmētam blākus farkmā netrītī, es paņem oblātis, paņem no mazmētas. Rokām mērām tu ejam prom. Atbraucu mājās, es biju šokā, atveru somu, man divas grāmatiņas mērām tu. Es nolaupījusi grāmatiņu svešam cilvēkam. lai tas cilvēciņš ja mani dzird, lai piedot man par šito. Un tas gēcina, ka ļaunais arī neguļu. Bet, redzi, labs humors divam. Apmierināts, ka esmu izsūdējis grēkus un nekūrīt sagrēkoju. Uzreiz. Vēl neizējot pa baznīcu durvīm. Labi. Paldies. Tā garā ir tā, ka man mieram tu grāmatiņas ir divas. Abi, paldies jums par zvanu. Jā. Paldies, jā. Visu labu. Visu labu. Kundze būs mieram tu vēstnes, atnāks pasniegs, varēs iedot mieram tu klausīt. Jā. Nu, Aigar, ceru, ka tu esi ko lasīji. Jā, īstenībā, pateicoties tev, tu man lika padomāt, un man jāsaka gan, ka mēs visi esam diženi lasītāji, un nu, lielākā daļa no mums ir lektori. Līdz ar pateicoties tam, es sapratu, ka es ļoti regulāri lasu, jā, un tas ir šī gada lasītākā grāmatas mums noteikti. Jā, jo pārējā laikā man, tāpat kā viņa teica, es kaut ko atveru. Man ir tā, ka man pateicoties komandējumiem, ka es kaut kur braucu vai lidoju, tad es iemetu grāmatu somā, un tad man ir, nu, vienīgais laiks, ka es tā veltu tai lasīšanai, un tāpēc, saka, man mīļākā grāmata ir vienīgā, ko es šogad esmu lasījis, un viņa man iespiedusies ļoti atmiņā. Bet tiešām, tas bija tāds arī, nu, kaut kā iedusmējās kaut kur, man liekas, gāju uz izdegšanas kaut kādām lekcijām, un tad varu ieteikt cilvēkiem, 4000 nedēļu laika pārvaldība mirstīgiem ir arī visnotaļ pozitīva grāmata, kur padomāt pa dzīves jēgu. Nu, Gati, tev? Man grūti nosaukt grāmatu no vāka līdz vākam lasīt, jo gatavojoties visām formācijām, raidījumiem un tam, tad man sanāk daļēji tikai palasīt, atrast to, kas man attiektos, kas man ir nepieciešams priekš tā, lai sagatavotos. Pēdējā grāmata, ko esmu kārtējo reizi ticis līdz vienai konkrētai vietai, lasu Avilas Terēzes Dvēseles pili, un es jau iepriekš viņu biju lasījis un tā kā atzīmējis dažādas vietas sev, tur piezīmes, un ticis līdz 7. Mājoklim grāmatā, un tad biju apstājies. Un tagad atkal esmu nonācis līdz 7. Mājoklim, un kaut kā jau kādas pāris nedēļas netieku izlasīt. Man laikam liek cieiet tajā 7. Mājoklī, lai iepasīties. Nē, mani kultīvē ātri vien tiks. Jo man vajadzētu tagad par cerību fiksi kaut ko lasīt, un tāpēc tagad pat nezinu, vai pabeigšu to 7. Mājokli. Nu, kaut kad noteikti pabeigt. Jā, tad mēs tu līdz iesim muzikālā paudzē. Nākamajā rādījuma arī klausītājiem, tu mūs arī varēsi klausīties līdz 11.15. Mēs būsim līdz šim laikam studijā. Un tad es īsi par sevi. Es zinu, Baiba, ka tu esi lasījusi Selmai Lagerlē vai Kristus leģendas. Jā, tā ir superīga grāmata. Jā, tā ir superīga grāmata. Un starp citu, kad es minēju šo filmu, Bērns vārdā Jēzus, tur ir, manuprāt, daži fragmenti, kas sakrīt tieši ar tiem stāstiem, ko Selma Lagerlēva raksta. Bet es jau kādu pusgadu, nu jau būs kāds pusgads, esmu uzkārusies, tā es arī teikšu, uz Zentu Mauriņu, jo man mājās ir viņas kopotie raksts, kas vairāk ir autobiogrāfiski. Ir man arī tieši viņas daļdarbi, kas ir esejas, bet man patīk stāstīt, kur viņa stāsta par Latviju, pēc tam, ka viņa ir devusies trimdā par Zviedriju, tad par Šveici, kur viņa arī savu mūžu nogalu pavadīja, un man ļoti patīk tas viņas plašais zināšanu klāsts, gan literatūrā, gan mūzikā, ja, un ka tur, nu, praktiski es to grāmatu lasu kā tādu kultūras enciklopēdiju. Un tad es atļaušos nolasīt vienu citātu pirms muzikālās pauzes. Aigar, tev būs jāiekomentē, kādēļ šī dziesma. Vai tu dūri ar pirkstu? Bet tad Zentas Mauriņas citāts, tas ir, nu, par cilvēku attiecībām. Viņa raksta tā. Tikpat patiesa, kā tas, ka cilvēku attiecības nav nepilnīgas, nemūžīgas, ir arī otra atziņa. Cilvēka sirds grib, lai tās būtu pilnīgas un mūžīgas. Aigar, un tagad tava dziesma. Man pirmkārt nav nojausmas, ko Gatis ir izvēlējies. Paldies, mission, mission fit the rose, okay. Thank you, Lord. Starp citu piedziedājuma dēļ, gan pati dziesma ir nedaudz savādāks skatījums uz slavēšanu. Protams, slavēšana ir visādos veidos, ja slavē Dievu, tad man liekas, nu, mēģinām paklausīties. Thank you, Lord. All of you, none of me. Yeah. School of hard knocks took the crash course. He was on a mission, bring the task force. Hating cause we went in your bass sport. Riding through the city, got the Bible on the dashboard. Yeah, pockets all empty, but I'm breathing on. Counting up the blessings, I got plenty more. Tony slingshot, watch him make it go. Yeah, got it on lock, but he opened door. Yeah, man, they so ungrateful, I'm not feeling them. He the reason that we still living here. Coulda got lost, but he sent for them. I'ma thank the Lord when I'm marching in. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Thank you. Oh, you still breathing, gotta thank the Lord. Thank you. Hands in the sky, gotta thank the Lord. Thank you. Even when it's bad, I'ma thank the Lord. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Thank you. Oh, you still breathing, gotta thank the Lord. Thank you. Hands in the sky, gotta thank the Lord. Thank you. Even when it's bad, I'ma thank the Lord. Yeah, I was Michael Bad Boy. Now walking in this wheel like a bad boy. I got grace, I got peace, gotta add joy. He been lifting so much weight, it's like he using Royce. Yeah, ain't no guarantee you see another day. You should just be grateful you ain't gotta pay. You ain't see it coming, but he made a way. They gon' ask what's going on, I feel like Marvin Gaye. They was doing bad, but I'm still gon' praise. They was throwing stones, but it still don't faze. I ain't get my way, but God still is amazing. Told him I'm a air, Satan still trying to deflate him. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Thank you. Oh, you still breathing, gotta thank the Lord. Thank you. Hands in the sky, gotta thank the Lord. Thank you. Even when it's bad, I'ma thank the Lord. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Thank you. Oh, you still breathing, gotta thank the Lord. Thank you. Hands in the sky, gotta thank the Lord. Thank you. Even when it's bad, I'ma thank the Lord. Cause he paid off for the trade-off. My God, he could've made off, but he stayed off. So even when my life is painful, I stay thankful. I don't need my dollars in the bank for. It don't matter if I'm losing, cause he run the game, game. Don't ever think it took me out of showing up to play. See you setting up a trap, I know you feel the way. But you will never catch me slipping, I'm thinking his name. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Oh, you still breathing, gotta thank the Lord. Hands in the sky, gotta thank the Lord. Yeah. And even when it's bad, I'ma thank the Lord. Hey. Wake up in the morning, gotta thank the Lord. Are we still breathing, gotta thank the Lord. Hands in the sky, gotta thank the Lord. And even when it's bad, I'ma thank the Lord. Ēterā skan raidījums Parunāsim par no Siguldas studijas, un arī mūsu šī rīta Parunāsim par tuvojās izskaņai. Vēl neilgu laiku būsim ar, kopā ar tevi radio klausītāji, tā ka tev vēl ir iespēja sūtīt īziņas vai arī zvanīt. Un tad tālruņa numurs zvanam ir 679-69131 vai arī īziņām 266-77-272. Nu tad, Gati, es tev došu vārdu pieteikt pēdējo kategoriju, negluži kategoriju. Nu, jā, grūti nosaukt par kategoriju, jo izrādās, ka mums visiem ir daudz ko stāstīt, un laiks ir tomēr ierobežots, droši vien mēs varētu vēl ilgāk par dažādiem notikumiem runāt, bet šajā pēdējā Mirklī vēl pirms pasludinušo noslēguma kategoriju. Tad klausoties Aigara dziesmu, atcerējos, ka Aigars taču lēnām briest arī uz tādu muzikālā rakstura raidījumu. Aigar, kā tev veicās ar tādu nobriešanu? Es briestu. Tas būs labs vēlējums priekš nākamā gada, ja? Tad nobriest, lai varbūt nākamā sezonā varbūt varētu rasties jauns raidījums. Un noteikti tam vajadzīgas būs arī lūkšanas. Bet tas, ko šobrīd mēs varētu padalīties apkopojot visu, un izvēloties pastāstīt par kādu notikumu vai vienalga no kādas kategorijas dziesma, izrāde, pasākums, turisma brauciens, skaistākā diena un tā tālāk. No jebkāda šāda notikuma, ko vēlētos vēl padalīties, atceroties par 24. gadu. Kurš ir gatavs sākt? Es iegrimu pārdomās. Kurš jau ir pārdomājis un gatavs dalīties? Es esmu drusku pārdomājis. Tas labi. Es esmu bijusi uz vairākam izrādēm šajā gadā vēl, jā. Un man neviena no viņām nav īsti uzrunājusi, un es sāku lēnām vilties jaunajā Rīgas teātra izrādēs, kas man iepriekš tik ļoti patika. Un man vēl ar vienu ir pāris biļetes uz dažām izrādēm jaunajā Rīgas teātrī, bet es nezinu, vai es atkal nevilšos. Bet kas man ļoti uzrunāja bija šogad Liepāja. Mēs bijām Liepājā uz vairākiem tādiem pasākumiem, gan ar bērniem Leļu teātrī, kur Lela bija interesanta, salikta no daļām, un bērni pēc tam, man mazmeitiņa teica, ka viņi īsti nesaprata, kādas ķermeņa daļas tur bija, jo runāja pa sirdi, bet sirds nav tik liela. Ka sirds ir mazāk, tā kā bērni ļoti to uzņem, un viņi teica, varēja būt tomēr tādas riktīgas lēles, jā. Pat izrādi, jā, viņi nebija slikta, un aktieri tiešām ļoti meistarīgi viņi izspēlēja. Nu, tad mēs bijām tādas hojeras kundzes viesunamā, kur notiek maizes cepšanā, un pie reizes skan arī koncerts ar latviešu dziesmām, un jūs varat nobaudīt maizīti svaigi ceptu, un pie reizes riktīgi vai nu uzdancot, vai kaut vai ritmus izklīdzi, un tur ir arī muzejs, un es iesaku visiem, kas aizbrauc uz Liepāju, šo vietu apciemot, vai nu paēst kaut ko, vai vienkārši tāpatās apskatīt muzeju. Nu, mēs bijām arī uz gribas teikt Aišas Andrejevas koncertu, mēs bijām lielu koncertu Liepājā. Koncerts nebija slikts, kas man neuzrunāja, bija Aišas stērpi, jo viņa ir daudz kvalitatīva dziedātāja, un tas tērps viņu it kā, nu, uz viņu skatoties, man nepatika, ka viņa dzied tādā drusciņ vulgārā tērpā tādas skaistas dziesmas. Bet tā citādi jau koncerts bija labs, cilvēku daudz, protams, kā jau liela koncertā, un viņš jau ceļo pa visu Latviju, un droši vien vēl kāds būs viņa dzirdējis. Tātad man viss kaut kā šogad saistās ap Liepāju, un arī pati Liepāja, man viss tur patīk patraidām. Labi. Paldies. Jā, tad zvans. Un tad... Vai, jā, lūdzu. Lūdzu. Lai pārēc Kristus savamie reizītiši. Ā, mūžīgi slavēts. Es tas jautājums nebūs, vai šogad arī būs, ne, nākošu gadu jau, būs piedošana uz gaidu. Vai nākošu gadu arī būs izloze uz sarkaņģelīšiem, ka pagājušu gadu bija... Nu, tā bija tradīcija, ko aizsāka mani kolēģi Māris un Olga Veliki. Paldies par ieteikumu, jāpadomā. Tad vai nu man vai priesterim Jāni Meņikovam šī tradīcija jāpārņem ir. Vai nu, ja nu Veliku Pāris ir, cik es zinu, ir... Vēl jau var arī brīvprātīgie to Vēl arī kādi brīvprātīgie to var norganizēt. Sigulda par to padomās. Sigulda par to padomās. Paldies par ideju. Varbūt tiešām, Sigulda. Paldies par zvanu. Jā, nu tad tālāk. Aigar, Baiba, Harī. Man jāsaka, nu kā jau mēs visi to pagājušā gada atmiņu no savā albuma pasvarā. Šķirstot labi, ka ir mobilais telefons, jā, mūsdienās. Un kaut kā visam cauri gadam bijās skautu kustību. Pa ko īstenībā liela pateicība visiem brīvprātīgiem, kas te Siguldā ir iedzīvinājuši to tradīciju, un viņi samērā spēcīgi, jo ne visās Latvijas pilsētās jāatdzīst, tas ir. Tā kā Dievs ir žēlīgs mums, un mums ir ļoti labi vadītāji, un skautu gaidu kustību, un mums abas meitas tur iet, un tad pateicoties viņām, un mēs bijām... Es jau domāju, ka tu esi skauts. Ja būtu drusku vairāk laika diennaktī, un es būtu spēcīgāks, varbūt es padomātu par... Par līdzdalību, jā. Par līdzdalību, jā. Bet vecāki ir laipni aicināt iesaistīties. Jā. Bet tiešām tā, pateicoties meitenēm, gan Baltajā Vilkā bijām mīnus 15 grādos, pastaigājām, nu, tiem jauniešiem tur ir ko baudīt, jā. Tā kaut kā... Tādās skautu... Tas īstenībā dod arī tādu, nu, patriotisku piedevu un tādu stimulu. Tur tā parasti tā liela vērtība. Jā, 4. Maijā, nu, tomēr iekāp pilcienu aizbraukt līdz Rīgai, tas ir tāds, varbūt negribās. Bet, ja tev skauts kāds vai gaida disciplinē un stimulē, tad ir forši aizbraukt un pavisam cita bauda. Jau lapu gājienā gājām Siguldā, kurš no jums gāja? Es laikam biju tajā laikā vilcienā braucu no Rīgas uz Siguldu. Mums labi, mums ir skauti, viņi mūs tur aizved uz visādiem pasākumiem. Jā. Tad, Baiva, tev arī skauti? Nē, man vairāk, neskatoties to albumu, es viņu arī paskatījos. Man vairāk jādomā par to, ka man un manam vīram un daudziem mūsu draugiem šogad palika 50 gadu. Un tas ir tāds brīnišķīgs vecums, jo... Vēl kādam tuvojās. Bērni ir izauguši tādi, un tagad tu arī tā kā tādā, pabeidzot vidusskolu, tā kā viss durvis ir vaļā, tagad tu var darīt visu kaut ko, ko pats grib. Jā, un es vakarā saņēmu, nu man uznāca ziņa, ka ir miris Jimmy Carters, atceraties tādu Amerikas prezidentu. Jā, ir dzirdēts, jā. Jā, 100 gadu vecumā. Un tas tā liek aizdomāties par to, ka varbūt man vēl ir 50 gadu, kaut ko var vēl padarīt un pateikties un Dievu slavēt un kaut ko tādu foršu vēl paspēt. Vai tu tiešām, Baibiņ, grib būt 100 gadīga? Man pat nav viedokļi par šo. Es runāju vairāk par iespējām, jo, nu, vai es gribu, vai es negribu, kas man prasīs? Kā ir, tā ir, slavu Dievam par viņam. Par viņa dāvanām, ko viņš dod arī Jimmyam Carteram 100 gadus. Iedomājieties, viņš bija prezidents līdz kaut kādam 80. Gadu sākumam. Tad viņš bija tajā laikā apmēram mūsu vecumā. Tāpēc tam nāca Reigans, jā? Tā vajag... Man liekas, ka jā. Harī! Jā, da. daudz lietas ir notikušas pagājušā gadā, bet kā atziņa ir varbūt tā, ka mēs esam aicināti dažādām lietām kalpot, varbūt lielākām, bet mums jāskatās ir uz mūsu vistuvākajiem cilvēkiem, un vai mēs nepaiem viņam garām, ka mēs kaut ko darām. Ir tie, kas ir aicināti uz globālām lietām, tas ir viņa sūtība. Bet man sieviņa Vineta jau minēja arī Liepāju, un tas bija tas notikums, kas šogad notika, ka mums bija iespēja tur būt un iespēja arī turpmāk tur būt. Un tā viena no lietām, vienam tam krāsām, ko es tur sadzirdēju, kad tiekoties ar jauniem cilvēkiem Liepājā, par lietu kārtošanu. Bija, teiksim, tāds teicens, ka šimpus vents lietas notiek tā. Un ar domu, ka, teiksim, ja tu slēdzi kāds līgums vai kā, ja tu kaut ko pasaki, tad tas tā arī ir. Un man žēl jāatzīst, ka otrpus vents, no kurienes mēs tā kā nākam, mēs bieži vien redzam, kad mēs gribam locīt to savu vārdu, ka mēs sakam, un tad ir līgumi, un tad ir pielikumi, un nezinu kas vai ne. Un, tā kā es gribu cerēt un arī novēlēt Liepāju tā kā viņi teica, ka šimpus venta notiek tā kā ir teikts, lai tas būtu kā arī viņiem tas palikt un Latvijai tas būtu kā atmodas solis. Jā, tad par sevi. Man nav varbūt tāda konkrēta notikuma, man ir ļoti liela pateicība sirdī arī, protams, mūsu bijušajam pāvestam Rihardam Rasnacim par šo Siguldu studiju, šo lielisko aprīkojumu, un arī mūsu draudzes cilvēkam, māksliniecei arī Vinetē Rungevicai par šiem rožkroņa bildēm, attēliem, ja, kas mums ir šeit Siguldu studijā pie sienas, klausītājs to varbūt zina mūsu rožkroņa grāmatiņā, ja, bet mums ir oriģināli darbi pie sienas Siguldā, ja, jo Vineta arī ir Siguldiete. Bet es gribētu teikt, manī šajā gadā ir uzrunājis kāds cilvēks, kas es un tas ir bīskaps Boļosavs Loskāns. Un es daudz lūdzu uz viņu, un kas man varbūt tieši viņa personā uzrunāja, neskatoties uz to, ko viņš ir pārdzīvojis. Un, jā, varbūt pat Latvijā viņš tik daudz nav pazīstams, jo viņš diezgan ilgu laiku pēc otrā pasaules kara, jā, dzīvoja ārpus Latvijas, bija trimdā un mira Beļģijā, bet tas viens vārds, tādi divi vārdi, ko es esmu paņēmusi tādu no viņa mantojuma, tā ir vienotība. Vienotība, ko viņš arī izdzīvoja, esot Sibīrijā kopā ar gan garīdzniekiem, gan mācītājiem, ja, kas nepiederēja katoliskai konfesijai, šī ten vienotība, ja, kad Kristus vieno un nevis kad mēs sadalāmies konfesijās, un noteikti pats galvenais vārds – piedošana. Un ir kāda dziesma, ko es diezgan bieži klausos, braucot vilcienā, ko dzied Inters Busuls, Dons un Renārs Kalpers, un tās dziesmas vārdi ir tās dziesmas nosaukums ir piedošana. Ļoti skaista dziesma, un, bet manī uzrunā vieni vārdi, kad ir mazgli, ko nevar atciet, un tur ir vieta piedošanai, jā, kad ir jāpiedod. Tā kā tas ir tas, ko es esmu paņēmusi priekš sevis. Jā. Tieši bīskaps Boļoslavs Loskāns cilvēks, kuru es vēl iepazīstu un jāatzīstu, uz kuru es arī ļoti daudz lūdzu. Lūdzu viņa aizbildniecību. Tā, tas ir, tā grūti pateikt, vai tas ir gada notikums, bet tas ir gada cilvēks man. Tad, Gati, tev. Es tev uzliku fonā to tavu dziesmu, piedošanu. Diezgan sen, salīdzinoši, pirms diviem gadiem. Varbūt paklausamies šo dziesmu un tad pēc tam noslēguma šī. Un vēl beigās baibas izvēlēta dziesma. Gads nepastāstīt par savu gadu. Tāda dziesma, nevar laist garām. Kas nav vienu rītā, kā pakāpiens drošs, kā ceļojums laikā, tik aizraujoš. Reiz izspīdīs migla un skaidrosies laiks, par mīlestību kļūs katrs gada laiks. Tad atklāsies pēkšņi, kas mums pārvērties krēs. Ja tu neticēsi, ticēšu es, gaidot gadus, vīras un sekundes. Bet jam palīgās augsim, es atsaukšos, ja dzīsīsim par tevi iedegšos. Kad vistīsies tumsā, ik mirklis būs mans, es būšu tev blakus, kā palīgs tās ārs, kā saule no rītā. Nu jau laiks ir 11 un 14 minūtes. Mūsu raidījuma izskaņa tuvojas noslēgumam, tāpēc noslēdzot šo 2024. gadu, piedodot visiem, kas ir darījuši pāri, lūdzot piedošanu visiem, kuriem mēs esam nodarījuši pāri, un ar tādu skatu jau uz nākamo gadu, tad arī aicinu uz kādu, nu, novēlējumus klausītājiem pašiem sev viens otram par nākamo gadu, jo šis ir brīdis, kad ļoti daudz izsakam šos dažādos novēlējumus, kādas apņemšanās veicam, tā kā uzsākam, cenšamies uzsākt no jauna, vienmēr kaut ko no jauna, uz ko baznīca arī vienmēr aicina atgriezties un mainīties un iet tuvāk Dievam, iztaisnot šos ceļus, tad arī šajā mirklī varbūt kādus novēlējumus klausītājiem uzsākot vai sagaidot šo jau nākamo gadu. Varbūt jaungada naktī vēl varam atnākt un sagaidīt kopā. Mēs varam arī rīt atnākt uz tāda, tāda apņemšanās varētu būt. Ja mēs jaungada naktī būsim tepat blakus. Labi, tad, nu, tad vēlējums klausītājiem. Nu, es vēlēšu sev un visiem pārējiem neatlaidību un pacietību visā, ko mēs darām, jo varbūt mums ir viena diena, varbūt 50 gadu vēl laika, un nekas nav veltīgi, atliek tikai pacietīgi veidot attiecības ar Dievu, ar tuvākajiem, neatlaidīgi doties tuvāk debesīm. Aigar. Jā, gandrīz vai paturpinot Baibas novēlēm paļāvību, paļāvību tam, ka Dievs zina, kāds ir mūsu plāns un viņa plāns un mūsu ceļš. Un īstenībā jāsaka, tādu triviālu frāzi, bet miers. Īstenībā tas ir tas miers sirdī, miers apkārtnē, miers pasaulē, un tad jau viss būs labi. Nu, es gribu novēlēt mīlestību. Mīlestību pret saviem tuvākajiem. Mīliet viņus, mīliet arī citus, mīliet paši sevi, jo Kristus no mums to gaida, lai mēs mīlētu citus un sevi un savus tuvākos. Nepaiet viņiem garām, parunājieties ar viņiem, apstājieties. Tāds novēlējums. Un no savas puses vēlētu sev un visiem nezaudēt cerību un smelties to ticībā, gan grūtos brīžos, gan kad ir ļoti labi. Jā, nezaudēt cerību. Es tad paturpināšu Harija un Vinetas teikto. Es mums novēlu trīs lietas, gan mums pašiem, gan arī tev, radio Marija klausītāji. Trīs tādas, man liekas, tādu fundamentu, ticību, cerību un mīlestību. Lūk to Dievam. Nu, Gati, tad tev pēdējais vārds un svētība. Mums ekskluzīva iespēja svētībai. Jā, jūs jau par kardināliem tikumiem te iesākāt. principā es... arī līdzīgu vēlējumu vēlētos teikt par šo cerību šajā jubilejas cerību gadā. Cerību, kas mīlestība, kas mums ir visiem nepieciešama, kas nāk, kas padara viņu īstu un reālu. kas cerība, mīlestību padara patiesu tādu, kas pastāv, nevis vienkārši par kuru runā, kuru izjūt vai kuru, par kuru var tikai parunāt un padomāt. Bet cerība ir tā, kas parāda mums šo galamērķi, kas ir mīlestība, kura mīlestība mājo, kur mūs sagaida un cerību uz to ved. Tāpēc, lai šis gads ir cerības piepildīts un tiešām cerība par katru mūsu notikumiem dzīvē, ko mēs sapņojam, ko mēs sagaidām, gan cerība par mieru un cerība, ka nebakstīs tik daudz mani, lai es beigtu runāt. Bet šajā... Par mieru. Katrā ziņā, jā, šajā mirklī beigsim. Jā, raidījums ir jābeidz. Jā. Laiks skrien vējas pārniem, kā šis gads ir paskarējis, nu tad ar cerību, ka būs vairāk laika nākamajā gadā parunāt. Sveitība. Jā, un lūksim tad Dievam svētību gan pateicībā par pagājušo gadu, gan arī svētību nākamajam gadam. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai pavada visu nākamo 2020 gadu. Pateicība Dievam. Un radio klausītāji, mēs beidzam šī rīta ēteru un kopā ar tevi šeit studijā biju es Aija. Baiba. Aigars. Vineta. Un Harijs. Un diakons Gatis. Lai svētīgs jums šis... šī gada nogala. Raidījums parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, pulkstens 10:00 no rīta. Parunāsim par...